układzie. Widzisz na prostym przykładzie, jako MC mnie macie. Gracie więc w kumacie, sprawdźmy czy się znacie na temacie. Po wieczorem macie H do H, nadążacie tu w komnacie. Ty to bitu się kiwacie, bracie, to jak płaciesz. Więc się chwilą naciesz, więc się chwilą naciesz. Tak, bo to mały flow show, niczym Pet Show, ejo sprawdź go. Kiedy masz na to okazję, ten styl ją pobudza wyobraźnię. Widzę to wyraźnie, no właśnie, kiedy werbel trzaśnie, niech wyjaśnie, co nie gaśnie, jak nie wrzaśnie. Beat jako balit, to Poznań Republik. Osiedlowy parki, rymy dobrej marki, wysokie rangi, bez skalki, jak ludzie lalki, hardkorowe pogadanki, rymy wycinanki, w pewnej chwili, w jednej linii, na dwa majki, strzelę linii, mikrofon dymi, w dyni, rymówka miste, zróbcie hałas, zamiatam jak DJ Twister, ciste, iste, wizje zajebiste, rymów animacje lepsze niż Walt Disney, daj mister, ten mister maestro, rymów minister, Don Guralesco, z rymów orkiestro, gdzie moi ludzie są? Rozkręcamy show, yo, sprawdź mój flow. Z rymów orkiestrą, gdzie moi ludzie są. Rozkręcamy show, yo, sprawdź mój flow. Trochę głośniej wokal, no i beat głośniej daj. Ha do ha, samuraj, po prostu swoje graj. W chuju mam jaki kraj, jeśli trzeba to kitraj. To czaj rozpaliłeś, to człowiek podaj. Chory szajs, nielegalna raz prosto w mordę. 40 ciosów jak Lizzy Borden. To rap reporter, życie wgląd. Trochę z innej perspektywy jak Graham Masterton. Ze mną Don, yo, G Biała soja w niebie pod kreską. Powoli, ale rosną emocje. Białasy znają plan, wiadomo, znamy dobrze. Wkrótce dotrze, płyta wypełniona po brzeg. Nie na oczy, PDG, repertuar. Jedna reguła, kuzynostwo to spuła. Sprawdź nasz kulur, S do H, PWS, G do G, kura.